wiisi ɗum waɗi ɓulubum ɓerɗe yawma izin nden yande waajifatun haray hiɗe huli hino huli ha hino diwna sabu ko ɗe yi ko nden yande ko hunde hulɓininde.